ستاسی کی فعلی او د قیامت نه یره ورکای او دې کافر ته ویل کمخ کی دی عذاب بکل رازی ندری کی وی تاسو له پتر چې د عذاب څنګه دې چې تاسو غواړی دا سمر لوی هیبت ناک شیر علماء لیکلی دې صورت عجیب شان ده دا د اکثر آیاتونو په اعتبار باندې مدنی صورت ده خزن آیاتونو په دې کې مکی دی وی دادا سے مبارک صورت امام قرطبی او دے نور مفسرینو ذکر کری وی وحی من اعاجیب السور دا پاجیبو صورتنو کرے نزلت لیلن و نہارن سفرن و حضورن مکیین و مدنیین سلمیین و حربیین ناسخن و منسوخن محکمن و متشابہن وی دا پاجیبو صورتنو کرے زنی د شپې نازل شوی نو زنی د رزی زنی په سفر کې په نبی علیہ السلام نازل شوی نو د زنی نزول په حالت الاقامت کې راغله زنی په مکه مکرمه کې نازل شوی نو زنی په مدینه منوره کې زنی آیاتونو کې د صلح حکم دی نو زنی کې د کافر سره د جهاد حکم دی زنی آیاتونو په دې کې ناسخ دي او زنی په کې منسوخ دي زنی آیاتونو په کې محکم دي او زنی پکی متشابه دی او دی که رستو گورت دو سجدی را روانی داغا مسئلہ دا ایمو پا منز کی اختلافی وا دی پا فضائلو کی راغلی امام ترمیزی ذکر کری او دا حدیث امام ابو داودم ذکر کری او دار قطنیم ذکر کری عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہوئی چی ماویلی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سوره حج غورا کړه شوی دې زکه پدی کې دو سجدی دی نو نبی علیہ السلام فرمایل چې او دې کې دو سجدی دی او به وی سوچ چې دا سجدی پکې نه کوي نو بیا دې نه لولي یعنی د قران پاک د لستو مقصد د عمل او چې عمل پې نه کوي نو د لستو مقصد څه شو دا بیا د سلفو په منځ کې بعض روایتو کې دي کې یو سجده راغلی عمر رضی اللہ عنہ وی کل دا سبا پا موسکی دار قطنی حدیث تے وی ما عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قتلے ہو سجد فی الحج سجدتے سورہ حج کی دو سجدے کڑی وی وی ما عورتوی دا بے دا سبا موسکولو یاو دا سبا موسکولو دا سبا موسکولو او دا روخ صورت دا سبا پا موسکی ہو او دو سجدی پا کیوں کی بعد علماء چپائے کہ ما ابو حنیف رحمت اللہ لے او سفیان سوری رحم اللہ لے اغای پا دے کیلئے بھی سجدی قائل لی لکا آغا مسئلہ برست رش فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو اے خلقو اتقو اویرے گئی ربکم دخبل ربنا تمام انسانانو توئی دخبل ربنا اویرے گئی که مومنان دی که کافران دی مومن توئی اویرے گا یعنی دا اللہ تابیداری شورو کا نافرمانی پریزا کافر توئی اویرے گا یعنی شرک و کفر پریزا پہ اسلام کی را دنش یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم اویرے گئی دخبل ربنا تقوی دیتوئی چسڑے اوامر پزیزے رولی او دا اللہ او دا اللہ حبیب دا نافرمانو نزالو ساتھی ان زلزلت الساعتی بیشک زلزلت قیامت شیء عظیم یو شیء عظیم الشان پرز د قیامت چکم زلزلہ برازی نو داوی یو شیء عظیم الشان ارس ذکر کو چی دی زلزلی نسو مراد دی نو دی کی دو علماء تفسیر دری قولو لنی یو دانے چڑنبیش پیلی سر بسخت زلزلہ رازی چڑنبیش پیلی سر قیامت بقائمی دی یو قول دادے چی دلتا دا زلزلی نمراد اغا زلزلہ دا دا اولش پیلی پوکی والو سر دویم قول دادے چی دا دویمی پوکی سر زلزلہ مراد دا زکا دویم دل چی پوکی والے کی گئی ان با زلزلہ رازی او دریم قول دادے چی ند قیامت نمخ کے یو سخت زلزلہ براش او امام قرطبی دا آغی بارا کدام ذکر کری چوئی دا با دا رمضان میں آشوی نیم رمضان بطیری و نیم بوی یو سخت زلزل براش او دا غزلزلې نه پس به نور د مغرب د طرف روخي شي. نو دا درې قولونه د آیات مبارک په تفسیر کې دي، چې یاد لومبې شپې له زلزله مراد ده، یاد دویم شپې له سره مراد ده، او یاد نه مراد د قیامت نه مخکې صدا زلزله. او دې کې زلزله تو ساعت ورته ذکر وي چې دا د قیامت د علاماتو نه ده، نو دې یو شی علامم دا غي نشمیرل شي. نو دا علامات د قیامت نه وسی و یو سخت زلزله براش، او دا غ زلزلې په سیبا دا غ زلزلې په سیبا نور د مغرب د طرف نه روخي. فرمایې خلقو اتقوا ربکم، او یریږئ د خپل ربنا، ان زلزله الساعه بشک زلزله د قیامت، شیء عظیم یو شیء د عظیم شان، یوم پکم اورز بانی ترونها چی اوبوی نئی تاسو دا زلزلہ، دا زلزلہ چی کل تاسووی نئی، تزحلو غافل بشی، تزحلو غافل بشی، کل مرضعت ہر شودو ورکول والمور، عما اردعت دا حغ بچینا چی داورت شودو ورکی، هر شودو ورکول والا مور با د شودو ورکون کی بچنه غافلش. او زهول ویلے کیگی ستا دا پا مانا دا غافل کی دورا دی، و یو دا سی کاروشی چه تا پا پریشانی کی واچه او تا پا شغل کی واچه. روح المانی ذکر کری چه شغل ستا وی دی آیات مبارکہ کی وی زهول ستا وی، وی شغل یورس حزنن و نسیانن، زهول هغه مشغول والی ته وای چې دا غي سره خفقان او هیر دواړه راشي، دا د لوی غم علامه، د لوی غم علامه سي سړی خفشي او نسیان په غلبه وکړي، لکه ډېر خلکو باندې خولي دماغ والی لیکن پریشانو سره دا غي ذهن ذهني قوت ختم شي. نو شغل ته زهول څه ته وای؟ شغل یورث حزن و نسیانا، زهول هغه شغل لوي چې غي سره خفقان او هیر راشي. او مرضع ستوي ورا یو مرضع نه بغیر د تانا، یو مرضعت نه سوچ کوي، او مرضعت کی وای فرق داله، مرضع زنانه لوي چې د دې هغه وخت دی چې د بچی د شودو ورکولو په زمانه کې، لکه دو کال د بچی د شودو زمانه ده، نو دغه وخت کې مور ته مرضع وای، او مرضعتون ورته هغه وخت کې وای چې بچي په غیګه کې دی او دغه وخت شو د ورکې. نو دې کې دا وای چې مرضعتون بچي په جولای کې دی او د مور شو د رو یعنی روي، خو چې کله قیامت ویني مور به جولای نه غورځي غافل بشي. نو مرضعون او مرضعتون کې فرق داره، مرضعون وای شو د ورکون کې زنانته چې په مدد شو د ورکولو کې د لکه دوه کال د بچي حق دی، او مرضعتون ولالوي چې جولای کې پروت ته او د مور شو ضروري. نو قران دی کې مرضعون نه وي بلکې مرضعتون وي. یوم ترونها پکم ورځ باندې چوبه وی نه تا سودا زلزلہ، تزحلو غافل بشی، کل مرضعت هر او شو د ورکولو عالمور، عما ارضعت دا هغه بچینا چې دا ورته شو د ورکی، وتدعو کی بدی وبغرزی کل ذات حمل هر یو خاوند د حمل، حملها حمل خپل د هیبت د وجنا بغیر د خپل وخت معین نا حملنا بغرزی، وتر الناس سکارا وینی بخلق نشا نشا ار سڑے بدر تدا سے نشہ نشہ کخکاری، وما هم بسکارا حالان کی ریب نشہ کی نوی، ولیکن عذاب حملون بغرزی، وطر الناس سکارا وینی بخلق نشہ نشہ ار سڑے بدر تدا سے نشہ نشہ کخکاری، وما هم بسکارا حالان کی ریب نشہ کی نوی، ولكن عذاب الله شديد لیکن عذاب د الله بسخوی هر سړی بنشک. اگر کل سوچ کوي دی له یو سړی دی داغ والد وفات ته، والد وفات ته، رور وفات ته، بی بی وفات ته، بچے وفات ته، نکار آپاسی ردر پار وسور خوشحالی پہ گئی خبر ہمارے اٹھا خوشحالی دا چی والد را پاسی، لیکن اگر دا سے رز دا چی پلار برا پاسی، بچے برا پاسی، ار یو بد بل نمنڈ وی، ہر یو با خاون بد خزی نمنڈ وی، رور بد رور نمنڈ وی، پلار بد بچو نمنڈ وی، بچی بد پلار نمنڈ وی. قرآن ویلی یوم یفر المرء من اخیه، یو سڑے با درور نتختی، و امی ہی دا مور نبا تختی، و آبی ہی دا پلارنا، و صاحبتی ہی او دا بی بی نبا تختی، و بنی زامنو نبا تختی. لیکل امر ام منهم یوم اذن شأن یغنی، دا ہر چا دا سے حال بجوڑوی چی بل نبا غافل کڑی. ودلتم وی وما هم بسکارا نشبنی ولكن عذاب الله شديد، لیکن عذاب دا اللہ بسخوی. اور آیات مبارکہ بارکی گفت اے خلقو اویری گئی ربکم دخپل ربنا، اور دا اللہ نا دیری دو مقصد دا دے چی او سڑے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانی پریزی، او دا اللہ نہ دے یریدو مقصد دا دے چی او سڑے دا اللہ او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی پریزی، دا وامرو پابند شی، دا نواہیو نزانو ساتی. او گورا دا تقوی پا جوڑے دو کی، دا تقوی پا حاصلے دو کی، دا منکراتو دا نارواو پر خدور لیر لوی دخل لے. اصل تقوا دا منکرات او ناروا سیزونه پرې خل. اے خلقو اویری گئی د خپل ربنا، ان زلزلۃ الساعۃ بشکا غزلزل د قیامت، شیء عظیم یو شیء د عظیم الشان، یو لوی عظیم الشان شیء د یوم پکم اور ازبان ترونها چی اوبوی نئی تاسو دا زلزلہ، اور دا قیامت، تزحلو غافل بشی کل مردعت حرشو دو ورکولو والمور، اما دا مائی موصول و پمانا دا اللذی، اما یعنی دا حغ بچین اردعت چی دا ورتشو دا ورکی. او فرق در لتیر شو پا من دا مردعون او دا مردعتون کی، چی بلا تا مردعون دا اغ زنانتا وی چی دا پا حالت دا شودو ورکولو کیوی، او دا شودو ورکولو مداد بچی دو کالا دا، او مردعتون حاغی مورتا وی چی بس دا فی الحال بچی تا شودو ورکون کیوی، او بچی دا دی شودو روی. غافل بشی کل مردعت ہر شودو ورکون کی مور، عما دہغ بچین اردعت چدا ورت شودو ورکی، وتدعو کی بدی کل ذات حمل ہر یو خاوند د حمل، حملها خپل حمل بلا وقتا حمل بو غرزی، وتر الناس سکارا وینی بخلقت نشا نشا، وما هم بسکارا او نبوی دوی نشا، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن عذاب دا اللہ شدید سخت ہے. دیکھیں دا قیامت احوال بیانائی، او دا دی دو آیاتونو سے تفسیر تاسو لمخ کی تیر شوئے گو چی دے دے کی دا زلزلی نس مراد دی. نکتا سو لیادوی ماویلیو چی مفسرینو در اقوال ملتا ذکر کری، چیات مراد دا اولش پیلئی سر زلزلہ، یات مراد دا دویمش پیلئی سر زلزلہ، یات مراد دادی چی دا قیامت سر نزدی با زلزل راشی. دادری وارا قولونا پخپل زی درستی، زکا دری وارو حالاتو کی سخت زلزلہ برازی. گورا کدر قیامت نمخ کی زلزلہ رات للوی، نو بیا خدا سرګند خبر ده چې دنیا کې به انسانان وي، ځنې میندې به بچو ته شودور کوي، ځنې به په حالت الحمل کې وي، نو د دې زلزلې سره به مور دا خپل شودور کوونکي بچی نه غافل شي، او ذات الحمل والا به د هیبت د وجنا حمل وغورځي کچر دا زلزله د قیامت نه مخکې شي. او که دا اول شپیلی سره شي نو بیا هم خبره ظاهره ده، ځکه اول شپیلی کې چې پوکې واله کېږي نو انسانان بهی ځنې به د شودو ورکولو په حال کې، ځنې به حالت الحمل کې وي، نو د هیبت د وجنه دا کارونه بوشي. خو که دویم شپیلی سره شي نو هغه به دا اول شپیلی سره ټول خلک مړي، نو بیا څنګه وایي د دویم شپیلی سره چې شودو ورکولو واله به د شودو ورکون کی بچنه غافل شي. وتدعو كل ذات حمل حملها، نو داغه معنا مفسرین داسی ذکر کړي چې کم زنانا کم نارینه په کم حال کی مرشي اغه حال کی برا پورته شي، نو شودو ورکول عالمور بد قبر نا پداسه حال کی را پورته شي، اغه بچي به داسه حال کی ذات حمل والا بد حمل په حالت کی د قبر نا را پورته شي، نو د قیامت ده هیبت د وجنا حمل بسکی او بغرزی، او د قیامت ده هیبت د وجنا مور به د خپل بچنه غافل شي. هر سړی به داسې نشه نشه ښکاری او نشه بنی، لیکن عذاب د الله بسخوی. دې کې د قیامت هغه هیبت حال ذکر کړي، او دا په ډېرو سورتونو کې راغلی، لکه سوره واقعا کې مرادی اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، زمکا بوجڑکی گی پسخت اجڑکی دو سر. دارنگی وی کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمکا بزری زریش، دا غرونا دا بپ فضا کی والوزی. او دا آیات مبارک پا تفسیر کی دیر احادیث علماء کرامو ذکر کری، چاہ احادیث دیدے کی اکثر مفسرینو ذکر کری دی، اکثر مفسرین ذکر کړي. یو غد حدیث ابن کثیر ذکر کړي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې بیشک رب العالمین لما فرغ من خلق السماوات والارض، کله چې الله په یعنی د اسمانونو د زمکو د پیدا کولو نه فارغ شو، اسمانونو او زمکی پیدا کړ، نو تمام صورتونه الله پیدا کړ. خلق السور، الله رب العزت شپیلی پیدا کا، د اسمانونو د زمکو د پیدا کولو سره شپیلی پیدا کا. فاعطاه اسرافیل، ناغ اسرافیل علیہ السلام تور کا، ناغ پخپل خلق کی ہوا. شاخص ببصره الى العرش، او کلاو سترگی عرش ته نیولی، د عرش دلان دی ولار دی او سترگی کلاو نیولی. او ينتظر پدی انتظار دی اسرافیل علیہ السلام، متى یؤمر، چس وخت بدت د پوکی والو حکم کی. او نبی علیہ السلام هم د معراج په واقعا کې ذکر کوي، او د خپل لیدو حال ذکر کوي، وای ما اسرافیل علیہ السلام وکتو دا عرش خداوندی دلان دی ولارو، کا ان عیناه کوکبان دریان، تابوی چی دا استرگی پشان د دو پڑکی دن کستور دی، او استرگی کلاوی رب نور کولو، چیسے ندا اللہ حکم نشی او پدی رب ور کولو سر تاخیر رانش. نو اسرافیل علیہ السلام شبیلی پخلکی نیولی. ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وی ماوی اید اللہ رسول و مسور شبیلی او سور سشیرے، قال قرن، نبی علیہ السلام ورتوی دا یو لوی دخکر په منزلې دی. بیا الله حبیب ورتوی لوی عظیم شان خکر دے، او پدې کې دری پوکی بواله کی، یو پوکی سره به خلق په یرش، یو دا یره به دور ډیریږي چې دا به دی خود شي او مړ بش. بیا بدریم زل پوکی وواله شي، نو خلق با د قبر نراپور تشی و رب العالمین تو بمخلو دری، او دوار شپیلو پا منز کی سلویخ کالمو دوی. ویلوم بنی پوکی بارک چی حضرت اسرافیل علیہ السلام تو حکم وشی اللہ ورت وی پوکی وہ نو تمام اسمانو نظم کو الب ہے بچ الا من شاء اللہ مگر سوک چدا اللہ خوشی نو ایب پہبت نی لکم کی در لتیر شو چدا ہیبت و پچانی سورہ انبیاء کی در لتیر شو سورہ انبیاء کی در لتیر شل پایات 103 نمبر کے چه باز مسلمانان انبیاء علیہ السلام ایمان والد گبراہت نب پامن بھی تردیش نبی علیہ السلام والسلام دا آیات مبارکو لستو چه ما ینظرها اولائی الا صیحتا واحدا ما لها من فواق وی دا کافر انتظار نکی چه ایمان نراڑی مگر دیوی چغی چی اغیل اب بیا اس قسم ادری دل نی او اغیل کی با اس قسم تاخیر نی نو دا دیر منش پیلی سرا دا غرون بداسی شی لکا خاوری غرون بخاوری شی ویدا اللہ ویوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا قلوب یوم اذن واجفا زمکا با اجلکی گی پا اجلکی دو سرا ورپسی بدویم زل جلکم راشی او زلونا با پا دغرز یریدون کیوی ویدا ازمکا بدا سی شی لکا کما کشتای چی پا سمندر کی ڈوبیگی او موجونو پا مخکڑی دا سی دا ازمکا بسوی لکا موجونا کشتای چتای اورا کتکای دا ازمکا بدا سی ٹوپونا وی او دا سی کس مزلزل بای پا دیبانے او ایدا سی بوی حدیث کی راغلی وقل قندیل المعلق بالعرش لکا یو ڈیو چی دی چت سر رازوانڈا کی او دا سی خوزی گی را خوزی گی دم رہے بتنا کسل زلزلہ با دی لمبنش پی لئی سر راشی او دغا وقت بای چی شودو ورکولو عالمین دی بدا بچون غافل شی دارنگ حمل والا بدا حیبت دو جن حمل غرزائی او دا باغا وقتی چی قرآن کی راغلی معشومان بدا حیبت دو جن بوداگان شی معشومان با دا حیبت دو جن بوداگان شی او شیاطین بوئی تختی یو طرف لبزی بل طرف لبزی لیکن دتی اختلار بینی دتی اختلار بینی او پا دا غرز بیو بل خلق چگی وی زکا اللہ دا قیامت رزی تو یوم التناد رز دا آوازنو یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم تردی چیز مکب اوچوی او طول با ٹکڑی ٹکڑیش طول از مکب ٹکڑی ٹکڑیش او اسمان با پشان دا تانبی بھی لکڑیشوش لکہ تانبا ویلی کی اور آبائی نور ببی نورشی سپگمین با اللہ نور والی او خلق بگوری چی داستوری بد آسمان برو دوڑی نبی علیہ السلام فرمائل دا بڑن بنش پیلی سرائی ولموات لا یعلمون بشیم من ذالک مڑو تبددی حالات اس پتنی مڑو تبددی حالات اس پتنی ندال آیات مبارکہ تفسیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی ترتیب بانے ذکر کرو پدی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی اگد حدیث کی دا آیات مبارکہ دا تفسیر ذکر کو او بید آیات لستو یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیعون عزوی او دا دوار آیاتوں نے لستل تردیب پر ولیکن عذاب اللہ شدید عذاب دا اللہ رب العزت بڑیر سخوی دارنگی او حدیث کی راغلی عمران ابن حسین نزی اللہ نوید مسند احمد حدیث تے وی نبی علیہ السلام پا بازی سفرونو کی روانو نو دا دوار آیاتون تلاوت شوروکو او اللہ خپل حبیب تا دا قرآن دا لستو عجیب شان ورکڑو قرآن لست لسم خون کئی او چی بیا لست ان کے وی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تا دوارا یا تو نے اولس پر وہی چ صحابہ کرام کلا واور دل نو سور لئی راتے ذکی او دئی پو شل جدا اللہ حبیب سویل غاڑی تول دا اللہ دا حبیب نگیر چا پیر انا نج دے شل نبی علیہ السلام دا دوارا یا تو نے اولس تلا ورتا وئی تا سول پتا دا کما ورز دا وے دا غرز دا چے اللہ با آدم علیہ السلام تا آواز ور کی وئی با اے آدم علیہ السلام دا دی بچو نا دی اور والا جدا کا نا بوئی زمارا با اور والا سوک جدا کا نو رب العالمین بورتوئی ہر ایک ہزار کی یو کم زر جدا کور د پاره من کل الف تسع مئه وتسع وتسعه وتسعون فی النار زر نه یو کم زر اور له جدا کا و واحد فی الجنه او یو جنت د پاره جدا کا. نو صحابه ډیر پریشان شو ډیر پریشان شو. بعض روایات رسو ذکر کو جړای شورو کا کله چې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام جړات او قتل او دا غي خوف خداوندی چې کله پر زورو کی او کم زر جهنم ته جدا کی او یو جنت د پاره ندا نجات بسوک مومی. نو چې کله سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دای پریشانی ته قتل وی ابشرو زیر والے او عمل کوي فوالذی نفس محمد بیده قسم بدی وی پاغ ذات چی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغوی پلاس کرے وی تاسو دا دوارو دا سی مخلوقاتو پا منس کیے چی دا مخلوق دا چا سرنی مگر ڈیری گی پی وی گورا تاسو نرستو یاجوج و ماجوج را روان دی ومن حلق من بنی آدم و بنی ابلیس او سوک چی دا اولاد آدم کی کافر مڑ دی او سوک دا ابلیس پا اولاد کی مڑ دی نو دا یو کم ضرب دا غی نہیں دا یو بستا سوئی. نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نہ پریشانی دا رشوا او بے ورت عمل کوئی او زیر والے قسم می دی پا غزات چی روح دا ما نبی علیہ السلام و ادا پلاس کے دے ما انتم فی الناس الا کشام فی جنب البعیر او کر رقمت فی ذراع الدابہ وی تاسو پدی ټول خلقو کی اے مسلمانانو نیئی مگر داسی یئی لکا زباز زناورو پدی خپکی تور داغوی کبلی دلے موی لکا خرون شول اسون شول خچر شول داغی دی خپی کی داسی دی دو گتو مر نرے داغوی دارنگی دوخ پا بدن کی او داغوی نرے گنتی دا دی کپ سروی لان دی سینی سروی وی تاسو په دې ټولو خلکو کې داسې یې لکه ټول زناور لوګور او نری غونته داغ لوګور. نو دا په دې اعتبار تاسو نو یو یو کس باندې دا غي یو کم زر زر جوړیږي. تاسو نو یو یو کس په اعتبار با ای کی یو کم زر زر جوړیږي. دا شان دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي او امام نسائی رحمهم الله په کتاب التفسیر کې په دغه ترتیب باندې ذکر کړي. دارنگی او حدیث کی دا سے الفاظ امراغلی دا حدیث امام ترمیزی پا بل سند سر ذکر کرے عمران ابن حسین نزی اللہ عنہ ویکل چی دا دعا یا تون نازل شو نو نبی علیہ السلام پا حالت السفر کیو تا سمخ کیو ری دلو چی دا عجیب صورت تے پا سفر کی نازل شوے پا حضر کی نازل شوے دشپی نازل شوے دورز نازل شوے پا مکہ کی نازل شوے مدینہ منورہ کی نازل شوے او اللہ دے رحم کی دے دی امت پا علماء داسی کتابوں نے لکھی چھ کم آیاتون آگے توئی لیلی دشپی کم آیاتون نازل شیوی نو جدا کری دورز کم نازل شیوی پا جمی کی کم نازل شیوی پا اوڑی کی کم نازل شیوی آگا کم آیاتون دی چھ دا آسمان و دزمک پا منز کی پا نبی علیہ السلام نازل شیوی دا طول آیاتون علماء او مفسرینو دا قرآن حکیم جدا جدا گرزولی نبی علیہ السلام پا حالت السفر کیو چکل دا دعا یا تون نازل شو لے تاسو لپتر جدا کم اور از دا نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی اللہ دا اللہ رسول خپوئی وی دا غرز دا چل اللہ آدم علیہ السلام تا وی دخپل اولاد ندی اور والا را پاسوا آب وی زمارا با اور را پاسول والا سوک دی وی پا ہر زرو کی یو کم زر او یو جنت تا. نو چکل مسلمانان صحابہ کرام دا خبر واوری دا پیغمبری دی او پیغمبر نظر آغلے مگر د نبوت نمخ کی د جاہلیت یو دور تیر آغا جاہلیت کی خلق د کفر د بی دینی د ظلمونو د ڈاکو د زیاتی پس روانو نویدات اعداد با دا اہل جاہلیت والو نا پورا کولش کد آغای نا پورا شخو خوا ورن منافقانو نا بی اللہ پورا کی اوی تاسو خونی ای پا نور امتنو کی مگر دا سی لکه د حیوان پا غخپا کی نره غنت داغ چوی او بیا د الله حبیبی پریشان کی گئی ما زو امید ساتم چتا سو بد ټول جنتیانو سلورم ایسی نو صحابه کرام وی الله اکبر ورکل سړی عجیب خبر واوری د خوشالی نو وی دی الله اکبر وی دی سبحان الله وی دی الحمدلله بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل زو امید ساتم چتا سو بدره مې صد جنت والے نو صحابه کرام وی الله اکبر وی بے زو امید ساتم چتا سو بنیم جنت والے او صحابی وی ما تا پتہ ان لگی دا چی سلسین یو یو کوی نوی خرست و روایاتو کی دا ثابت دی چی شپکشلی صفونا بای دا جنتیانو شپکشلی صفونا بای دا جنتیانو او اغا اللہ تا معلوم دا چی یو یو صف کی صبر دی زکر یو حدیث کی راغلی وی دا جنت یو دا دروازی دی یو چوکات نراوال تربل پوری دمر مزل لے چکه سونه کال یو تیز رفتار اسلاړ شي نو یو نبیبل ختم لکی او سید الکائنات فرمای دا سه وخت به مراشی چې دا به د ډېری غنې د وجنا سه کړه چاره کې لکه په دروازې چې غنې جوړ شي نشپکش له صفونه وې د تمام جنتیانو د آدم علی السلام د دور نه راوالي تر دې اخیرنی امت پورې او په دې کې اتیا صفونه به د دې امت وي باقی سلویخ صفونه به د نور امتیانو وي د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین ډیر خوشاله شول چې کله دا واورېدل ډیر خوشاله شول او دغه شان ترتیب سره دا حدیث جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر او دا وی دا اعلان چې کله واوري چې هر زر کی یو کم زر جدا کا هر زر کی یو کم زر د جهنم د پار جدا کا نو دغه وخت به چې شودو ورکول والا مور به د بچنه غافل شي حمل والا به د هیبت د وجنه حمل غرزي او ماشومان به بډاګان شي لکه رسو یو کم دیر شمه پار کې را روان دي الله وايي ماشومان به د هیبت د وجنه بډاګان شي او بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب باندې پریشانی دا غي نل لري کا یو حدیث کې داسم راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چی اوزن نبی علیہ السلام فرمائل انکم تحشرون الاللہ یوم القیامة حفاتا عراتا غرلا وی تاسو بجمع کول شئی پر از قیامت خپی ابلخ پی بیئی بربن بیئی بی ختنی بیئی قالت عائشتو یا رسول اللہ الرجال والنساء ینظر بعضهم الى بعض ام المومنین فرمائی اید اللہ رسولا سڑی او خزب گڑ وڈ بربن را جمع کی یو بلت بگوری قال يا عائشه ان لم راشد من ايهمهم ذلك وي خبر بدور سختي سوق چالک ته راکته نش خبر بدور سختوي چې سوق چالک ته راکته نش یو حدیث پاک کتاب راغلی یو زل ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته یا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه هل يذكر الحبيب رز قیامت یاد ہے لکہ خدا خاون نور لارا و بچے نور عام دوستان میں یاد ہے قال یا عائشہ تو اما عند صلات فلا وی عائشہ دل مقامات کی بدا چاہیے سو کو یاد ہر سڑے وقت الغم کو مکرے اما سڑے بداوی کہ زمار تلت رہ نفی جو کس کو دخلی او جی کل عمل نامی تخصیلے ہر سڑے بدے غم کی چی دا عمل نامی دی خدا اصل رازی ہو کدے گسلا اصل رازی او په دغه وخت کې چې رو بدی یو سټ شکل د اور نه نو داسې راتاو بشي د خلکو نه غصه وي او د دینه به آواز رو دي وایي به زه الله په دریو کسانو مسلط کړم د جهنم نه به یو سټ روچل شي وایي وکلتو بمن ادعا مع الله اله آخر زه په هغه چا مسلط شویم او مقرر شویم چې چا د الله سره بل معبود به الله جوړ کړي و نه اولیاء او نه شهدا او نه مړو نه ژوندو نه خپل لیډرانو نه خپل مشرانو نه خپل پیرانو نه چا چې الله سره الله جوړ کړي زپای مقرر او وای په هغه چا مقرر چې هغه د قیامت پر ایمان نه راړو او زه مقرر پارغه سرکشا چې هغه د زدو د عناد د وجه نه د الله د دین مقابله کړي او نبی علیہ السلام سسلام فرمائی دا خلق ودا سے راٹولی او جہنم تبے اور غرزی او پا جہنم گورا دا مرفوع حدیث کی راغلی جہنم دا پارا بکلوی دا ویختنه بنری وی د توري نه بتیری وی او پاغه کې به داسې کونډي وی چې خلق ورانی سي او داسې ازغی به لکه کونډدار ازغی به تاسو کتری وی ون ناس علیه کالبرق خلق چې تیری کې نو سوق به د اسمان د پړکونتی تیر شي اللهم اجعلنا منهم وقت طواف بعد به دسترګې د رب غونتی تیر شي وکر ریح او سوق به د هوا په شان تیر شي وکا اجاوید الخیل او سوق به د کرو اسونو په شان منډه پیوي ور رکاب او سوق به د خانو غونتی او ملائک به ولاړ وي ای وې یا رب سلم یا رب سلم یا الله بچکی یا الله بچکی د سوق به نجات مومي او سوق به په کرا غرزي پڑ مخی ببائی کرا غرزی گی دا آیات مبارکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کو او دی آیات آیاتنو پا مبارکہ مبارکی دا احادیث کو تفسیر کی ذکر کل بیا گو رہی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو او یری گئی دخل ربنا ان زلزلت الساعت بیشک زلزلت قیامت شیئن عظیم یو شید عظیم الشان یوم ترونها پکمر چوبوی نیتا صدا تزحلو غافل بشی کل مردعت ہر شود ورکول والمور عما اردعت دا هغا بچینا چی دا ورطا شود ورکی و تدوعو کی بدی کل ذات حمل هر یو خاوند حمل حملها خپل حمل و ترن ناس سکارا وین بخلق نشا نشا و ما هم بسکارا آلان کی دیب نشنی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب د الله بسخوی او آیاتن مبارکو کی الله د قیامت حال بیانولو او د غید هیبت او د تکلیف ذکر وکو اس پدی آیات مبارکه کی فرمایي ومن الناس زن دخل کنا من ها سوگ دی و جادلو چه جگڑی کبی فی اللہ پا بارد دین دا اللہ کی بغیر علم بغیر دس علم نا س علم س دلیل ور سرنوی او دا اللہ پا دین کی جگڑی کئی ویتبعو روانیگی کل شیطان مرید دا هر یو شیطان سرکش پسی دیکھ رب العالمین دا هغه کافرانو مشرکانو یاد آغین علاو دا نور و اغا خلقو مزمت بیانی چی دا اللہ پا دین کی بلا علما بلا دلیل پا بڑی کئی تفسیر روح المانی کی دا آیات مبارک پا تفسیر کی ذکر کری دا حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کرے چید آیات مبارک دا باز کافر مبارک نازل شوے چی اغا کافر جگر مارو اغا کافر نظر بن الحارس اگر دا قرآن پاک آیات چی چا بارک نازل شوے نو حکم دا اغا پوری خاص نہیں بلکہ حکم دا قرآن پاک ہر چاہتا عام بھی دا نظر ابن الحارث جگڑمار کافرو او دبوی دا ملائک مبارکی چی بنات اللہ العیاذ باللہ بی دا ملائک دا اللہ لونہ دی دا قرآن پاک مبارکی بیوی چی اساطیر الاولین دا دا پخوانو کسی دی او دا دی کافر دا قیدہ وا وی بی العیاذ باللہ دا کم خلق چی اللہ مڑکی او د خاور سره خاوري کی نبي ا د دای په ژوند کې کول او العیاذ بالله قادر نه دی نو دا آیات مبارکه الله رو له غلو او روح المانی وی وهي عامه آیات عام ده هر غچا بارکی چی بس دے جگڑی کئی فی ما یجوز و فی ما لا یجوز علی اللہ سبحانہ و تعالی من الصفات والافعال چی در رب العالمین بارکی دا اللہ دا توحید و صفات و افعال و بارکی جگڑی کئی علم ورسر نشتا دلیل ورسر نشتا نو دی آیات مبارکہ کی دا آغا چا حال ذکر کئی ومن الناس او بعض د خلکو نه منا اسوک دی یو جادلو فی الله چې جګړې کوي په بار د الله کې په بار د دین د الله کې بغیر علم بغیر د علم نه علم ورسره د قران او سنت نشته اس دلیل نشته جګړې کوي تبع روانیږي کل شیطان د هر شیطان مرید سرکش پسی مرید په معنا د سرکش ده او اصل کې علما او لیکلي په دې مرید کې د خالی والی معنا پرته ده په معنا دا ول عرب او شجره مردا یو ونه چې ویغه کې معنا یې نو وی ته وی شجره مردا یعنی خالی ولا شیطان ته مرید ولي وي بس دې د فساد د بارا خالی شي دهر خیر نہ خالی دهر خیر نہ دے سدے د دین خالی دے اور روانی کی دهر شیطان سرکش پس کوتب علیہ لکھ کڑے شوی دے پدی شیطان دبارہ کے ازل کے دافے سللی کے لشیوی انه چ بیشک شان داد من تو اللہ ہر اچا چ پ دوستی سرونی ودا شیطان فانه يدله نبيشك دغه شیطان به گمراه کوي غلرا د چا دوستی چې شیطان سره شي نو شیطان به گمراه کوي او دا شیطان دوستی کله ملاويږي چې کله سره کتاب الله فریزي سنت رسول صلی الله علیه وسلم فریزي او د قران او سنت مقابله کې د خپل خواهش و يهديه او لار بورت سموی دا شیطان الی عذاب السعیر طرف دا عذاب سوزون کتاب دی شیطان بارک اللہ پازل کی دا لکل کری چچام دا شیطان پا دوستی سرونی ہو نو دے بورتا دا گمراہی لار خی او دے بورتا لار سموی الی عذاب السعیر عذاب دا جہنم تا اس دی رسو آیات مبارک کی رب العالمین د خپل قدرت د فارا غن دلائل ذکر کړي لومبه د آیات مبارکا لفظی ترجمه ته ګوري فرمایا ایها الناس خلقو ان کنتم کچری ایتاسو فی ریب پشک من البعث دوباره را پورته کولنا الله وی خلقو کستاسو پدی خبره کې شک وی چې مونږ با الله دوباره د قبر نسنګ را پورته کړي نو الله وی لګ د خپل پیدائش باره کې سوچو کړي فإنا خلقناکم من تراب بشک پیدا کړي وی مونږ تاسو په ابتدا کې د خاورنا آدم علیہ السلام الله د خاورنا پیدا کړ یا وی هر یو انسان د خاورنا پیدا دی زکه دغه نطفه چې جوړیږي نو دا د مختلفو غذاګانو نه جوړیږي او دغه غذاګانې خوراکونه د ځمکې نه حاصلېږي من ترابن د خاورې نه ثم من نطفه او بیا د څاڅکي اوبو نه ثم من علقه او بیا د وینې منجمد نه د ټوکړې د وینې نه ثم من مزغه او بیا د ټوکړي د غوخنا مخلقتن چې پاغي کې اندامونه جوړ کړی شي او غیر مخلقه او باز داسي چې اندامونه پکې ني جوړ شي تش ټوکړه پیدا شي او دا مختلفه طریقې سره ستاسو دا پیدایښولې ده لنو بینا لکم او د نو بینا هغه مفعول دي دې کې محذوف کړی دی ایلی نبین لکم قدرتنا چی بیانو کم تاسو تدخل قدرت و طاقت ونقر في الارحام ما نشاء او يسارو مونگا پرحمون دمندو کلی بچو لرا ما هغمر مدا نشاء او چیز مونگا خوخشی الى اجل مسمى تر یونیتی معلوم پوری ثم نخرجكم طفلا او بیارو باسو تاسو ما شمان ثم لتبلغو اشدكم او بیادی ده پارا چی تاسو ارسی گئی اشدكم مضبط والی ستاسو تا زوانیو قوت ستاسو تا ومنکم موزن پتاسو کی من حاسوک دیو توفا چی وفات کریشی مخی ده زوانی ده رسیدونا وَمِنْكُمْ أَوْزَنِ پَتَاسُ كِ مَنَاسُوكِ دِي يُرَدُّو چِ وَاپَسْ كَرَيْشِ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ اَغَا كَمْ زُلِلُ وَزَلِلُ دُومُرُنُ تَا بِ انتِحَا بُدَاشِ لِكَ إِلَىٰ يَعْلَمَا دِدَ پَارَ چِ پُوحَ نِشِ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَا پَسْ دَ عِلْم نَپَسْ شِوَانِ اللہ انسان توئی تدخپل پیدائش مختلف و اتوار تو گورا نطفوی علقوی بیادر نجوڑش و مزغا بیام پاغی کی زنی اندامون جوڑ کلو زنی بی اندامون پیدا کر بیاوی چکل پیداش وی نو دیخپل بدن کی انقلابات و لوگورا ما شموی نو دا چا زوان کی نو دزوانی نفس بیا چا بڑا کی وَتَرَ الْأَرْضَ دَاعِ زَبِل دلیل ذکر کئ وَتَرَ الْأَرْضَ عَوِينِ تَ مُخَاطَب زمک لرا حَامِدَتَن اوچا زمک اوچ وی مړوی او د زرغونی او د کروندې قابلنی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ کَلَ چرا نازل کوم په دې زمک باندې او باران رورو اهتزت نو دا ازمکا حرکتو کی اخوزی کی احتزاز خوزی دو توئی لکا سورہ مریم کی در لطیر شل مریم بی بی تیویلی وحزی ایلے کی بی جزع النخلا دا دا کجوری سانگ زان طرف لخوزوا احتزت دا ازمکا حرکتو کی وربت او رو پڑسی دا باران سر ازمکا رو پڑسی او د تیغ درا ټوکی دو نمخ کې مزمکر او پړسي وا امبت تو رازر غن کی داز مکرا من کل زوج بهیج د هر جوړی بهیج تازه تازه نا دا الله یو عقلی دلیل پیش کو د بعث بات الموت دپاره او دا داسې دلیل عقلی دی چې دې ته مسلمات وایي نتی دہریه انکار کولی شي نتی بل کافر انکار کولی شي قران پاک مسلمات ذکر کړي دا یو آیات ته او پډیر سوچ او فکر او مسائل مشتمل لو او الله خپل بندگان او تدی کی دعوت ورکړي چې سوچ او فکر وکړي ما تاسو الله وای څنګه پیدا کړی ابتدا کې چې اے کافرانو تاسو وای چې مونږ په قبر کې خاورې شو نو مونږ به د خار او نفسو ګر ژوند کړي اللہ وی فانا خلقناکم من تراب ابتداء آیات کی دا خاورن میں پیدا کری ابتداء کہ اللہ آدم علیہ السلام دا خاورن پیدا حدیث دی ترمذی شریف کی راغلی اللہ فرشتہ رو لے گلا او دزمک دا ٹول مخنے خار را جمع پاغی کی سپینا وا تور وا سخت وا نرم وا پاغ اعتبار رنگونو کی اختلاف دے طبیعتونو کی اختلاف دے زن سخت نو زنی نرم او بیا علماء لیکلی هر انسان په پیدایش کې د خاري اثر شتا زکه دغه نطفه د غذاګانو نه پیدا کیږي او غذا هغه د خارو نه جوړي من نطفه عادله کې نطفه نه مراد سو امام قرطبی ذکر کړی اصل کې نطفه تن کله په معنا د قلت راځي نطفه ست وی او هو القلیل من الماء لوگو تا دو بونا او کلا پا دیر و بوم دا دی اطلاق کی گی لکہ یو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام ویلیو دے اسلام پا ذریبا اللہ دا سن یعنی دے اسلام پا ذریبا اللہ رب العزت دا سے امن راولی حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى جورا. یو شه سوار بعد دو دریابونو په منځ کې رواني نو نطفي یعنی اراد بحر المشرق و بحر المغرب او د ظلم نه بني یری او د باب زربه یضربون راضی نطفا ينطف او د باب نسور نم راضی نطفا ينطف دواړو بابونو ناراضی او نطف خپل معنا د القطور باران ته وي لک عرب وی لیله النطوفا دائمۃ القطر چکم اشفک ہمیشہ باران وی لیلۃ النطوفا فانا خلقناکم من تراب بیشک پیدا کړی می تاسو د خاورنا ثم من نطفه او بیا د ساس کیوبونا ثم من علقه او بیا د وینی منجمدنا ثم من مزغه او بیا د ټوکړي د غوخنا مزغه ټوکړي ته ویل کې او حدیث کې راغلی الا وان فی الجسد مزغه خبردار شی دی بدن کې او ټوکړه دا چې غسم شي ټول بدن سمي او بیا فرمایل غزړه ثم من مزغه او بیا د ټوکړي د غوخنا مخلقه وغیر مخلقه د دې ګن تفسیرونه مخلقه سلوي له یو معنی امام قرطبی دا کړي تامت الخلق زن معصوم پیدا شي پورا اندامونه پوروي او غیر مخلقه د دې مقابله کې سلوي سقط تش ټوکړه پیدا شي او ابن اعرابی نے نقل کرے امام قرطبی چه مخلقتن مانا وقد بدا خلقها چه داغ پیدائش سرگنوی غیر مخلقا غلوی چلا صورت جوڑ شوینیو پیداش اور ابن زید یو مفسر دے داغ قول امام قرطبی ذکر کرے مخلقہ ستوی اللتی خلق اللہ فیہ الراس والیدین والرجلین مخلق آغیل وی چی سر جوڑ کڑے اللہ پکی لا سنا اخ پی غیر مخلق آغیل وی چی لا پکی اس جوڑنی او یو قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہم آدام دے چی مخلق آغیل وی چی غجون دے پی داشی او غیر مخلق آغیل وی چی تش ٹکڑا بلا روح پی داشی دارنگ مخلق آغیل وی انت لدل مرأة لتمام الوقت د پورا وقت بچے پیداشی غیر مخلق آغیل وی چی بی نیٹی او بی وقت پیداشی مخلقت وغیر مخلقا مخلقت پوران دامن والا وغیر مخلقا